Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem losy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak, wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddziel do trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Ilu ludzi czas wyleczył z ran, zamienił w spokój burzę krwi. Pewnie kiedyś tam, pod jesień tak, też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w mózgach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Te księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak i ten kapci miękki szum. Lecz spokój serc, wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. To nie, już nie wmówisz mi, że mam zły dzień. Od 40 dni, że patrzę z miną os na ten od Boga los. Fakt, że los mnie nie rozpieszcza. I co? Nie jestem wściekła ani wredna, nie jestem w związku z tym przebiegła i już nie mam chandry. Nie jem dziś za dwie, marzę sobie. Nie denerwuj mnie, chcę być na plaży, chcę nią rozmarzyć duszę. Chcę być na plaży, na plaży nic nie muszę. Czy coś się zdarzy, czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przymierzę. Wierzę, że gdy na plaży leżę, to resetuję tłok myśli z życia ścieżek. Plaża mnie rozmarza, uważaj, ratuj się. Nie, ja nie jestem w żadnym dołku. Nie kłam, nie płaczę, nie od wtorku. Skąd ja nie przesadzam? Ja przenikam stres, marzę sobie. Dziś mam taki gest, chcę być na plaży, chcę rozwibrować ciało. Chcę być na plaży, powietrze skrzydło mało. Czy coś się zdarzy, czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przymierzę. Wierzę, że gdy na plaży leżę, to resetuję tłok myśli z życia ścieżek. Plaża mnie rozmarza, uważaj, ratuj się. Chcę być na plaży, chcę ją rozmarzyć duszę. Chcę być na plaży nic nie muszę. Czy coś się zdarzy, czy się dziś nic nie zdarzy? Wierzę, że do szczęścia się przymierzę. Wierzę, że gdy na plaży leżę, to resetuję tłok myśli z życia ścieżek. Plaża mnie rozmarza, uważaj, ratuj się. Ratuj się. Jasne. prawdę jeszcze nic. By w słońcach gniazda wić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idę rano w stronę słońca, bo jeszcze chwilę lato trwa. Nasycić się na cały rok, zapamiętać blask. Chodnikiem kropka mrówki idzie sobie gdzieś, żadnym swym małym zmysłem nie ogarnia mnie. Choć to tylko mały owad, nie rozdepczę go, bo wszystko względne jest. Więc gdy zobaczysz mnie, Boże, gdzieś na chodnikach lat, to nie rozdeptuj mnie, proszę. Ta kropka to ja. Więc tobą tyle lat. Może ty mówiłeś coś, nie słyszałem, bo zagłuszał świat. Tak tłumaczę sobie to. Chcę ci coś powiedzieć, ale łamie mi się głos. Opatrzcie, że dla mnie jakieś zbyt gotowe są. Ty podobno wierzysz nawet w tych, co w ciebie nie chcą wcale wierzyć. Nie Boże, gdzieś na chodnikach lat, to nie rozdeptuj mnie proszę, ta kropka to ja. Wiem, że na pewno się śpieszysz, to sprawa. Nacieszyć proszę cię, gdy zobaczysz mnie Boże, tam gdzie mnie nie widzi nikt. Daj nadzieję mi proszę, bo kto jak nie ty. Dziś mebla, ze stą spada szkło i ciągle wyje wściekle. Pięściami krusza złość, znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie tak dzieje się. Mów do mnie, mów, gdy dzwonię znów. Biały szum gorzy od pogardy. Mów do mnie, mów. Sam wszystko w gruz, w rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Wydaje, że wszystko jest okej. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie zwracam się, mów, do mnie mów, gdy dzwonię znów. Biały szum gorszy od pogardy. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Szukam tchu, kłamstwo mi wystarczy. Mów, do mnie mów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierścionki te i pończo 100. się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie. Moje serce także w końcu skra. No i przyszedłeś ty, wspominać wstyd. Nie miałam gdzie i dokąd iść i o kim śnić. Tak mijał mi za rokiem rok. Dopiero dzisiaj warto żyć. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało chmur, za mało łez przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem złóż. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie. Moje serce także w końcu skra. No i wpadł, no i wpadł.

obciążenia brak, a ja pomiędzy albo na. Thank you. ważne gdzie ani za ile. Godzinę ma jak każdy klient. Obcować, wielbić jak boginie. Chcę tonąć w niej, aż każe mu się wynieść. Powróci jutro tu, by się rozliczyć. Choć nie stać go wciąż na nią z wielu przyczyn. A trudno znieść mu pustkę w domu ciszy, gdzie skomle jak pies. Kręcił nóg nadare mnie i w nocy, i we dnie też. By kupić miłość, miłość zawiłą. Znów nie odbiera, z innym jest teraz. Poczeka dłużej, na więcej złudzeń. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Wszystko jest prawie już gotowe, tylko wino weź, jak będziesz mieć po drodze ciężki dzień. Mówisz, że twój też bywa do dna, do jutra, hej. Po przespanej nocy znów otwieram oczy, będę czesać moje pokręcone włosy. Niech mnie to słońce płaszcze, niebo świeci jaśniej, nie mam dzisiaj w planie nic. Czy to ważne, ile jesteśmy warci i jak chcesz to sprawdzić, powiedz jak to pytania, których nie.